Kili met het NOS-journaal. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping treffen elkaar in Oezbekistan. Het is hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin zegt dat de twee wereldleiders tijdens hun langverwachte persoonlijke contact gaan praten over onder meer Oekraïne, Taiwan en de samenwerking tussen hun landen. Moskou probeert de banden aan te halen met Aziatische landen, vooral met grootmacht China. Dat koopt veel olie van het grondstofrijke Rusland en heeft de oorlog niet veroordeeld. De KNVB heeft via een Europese werkgroep de FIFA gewezen op de noodzaak van compensatie en betere juridische ondersteuning voor arbeidsmigranten in Qatar. Daar wordt in november en december het WK voetbal gehouden. De FIFA had eerder dit jaar toegezegd te reageren, maar dat is nog niet gebeurd, meldt de KNVB. Daarop heeft de werkgroep, waarin de KNVB een van de voortrekkers is, een brief gestuurd naar de FIFA, waarin die zo snel mogelijk duidelijkheid vraagt. De bosbranden die sinds maandag woeden ten westen van Bordeaux zijn woensdagavond volgens de brandweer ingesloten. Het vuur is echter nog niet onder controle en inmiddels is 3700 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 1000 inwoners zijn gisteren geëvacueerd. Bewoners van het dorp waar het vuur uitbrak moesten hun huizen maandagavond en dinsdag al verlaten. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar opgeteld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs vanaf volgend jaar terug in te voeren om de financiële drempel om te studeren lager te maken. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de 8 en 11 graden. Overdag buien, maar tussendoor ook zon en het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Vandaag is de dag dus dat die Chinese leider Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin elkaar gaan zien. Je hoorde het Morat al net weer vertellen. De Russische president en de Chinese leider die wonen vandaag een top bij van de Shanghai Cooperation Organization. En de leiders hebben een eerste ontmoeting sinds Rusland in februari buurland Oekraïne binnenviel. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is vroeg van donderdag 15 september. Goed dat je luistert, want het is even geleden dat die Chinese leider en de Russische leider elkaar ontmoeten. Xi Jinping een stap over die grens heeft gezet, maar vandaag wonen ze dus samen in Oezbekistan een top bij. Wat gaat hier nou allemaal besproken worden en wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne en voor de toekomst van Rusland in Azië? Daar ga ik over praten deze ochtend met Frank Pieke, China-expert en werkzaam bij het East Asian Institute in Singapore. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Singapore, het is daar nu momenteel 11 uur net geworden, hè, volgens mij. Dat klopt, ja. 4 minuten over 11. 4 minuten over 11. Nou, dan denk ik dat u een van de weinige gasten bent die gewoon uitgeslapen bij de microfoon zit zo vroeg. Dat waarschijnlijk wel, ja. Zeker. Vandaag gaan wij het over hebben. De Russische president Vladimir Poetin schudt vandaag de hand van de Chinese leider Xi Jinping. En dat is een hand die u ooit ook heeft aangeraakt, volgens mij, hè? Dat klopt, ja, maar dat is alweer heel lang geleden. Dat is in 2014, toen Xi Jinping naar Nederland kwam voor zijn eerste en tot op heden enige staatsbezoek op uitnodiging van de koning en koningin. Hm. Dus en dat is het enige keer dat ik echt zijn hand heb aangeraakt. Ik heb hem ook nog een keer ontmoet toen ik met ook een staatsbezoek, maar toen van de Duitse president in Peking was. Maar toen stond ik helaas op de tweede rij en heb ik zijn hand niet mogen aanraken. Nou. Oh. Maar het lijkt me toch wel een bijzonder moment om een land van, of de hand van zo'n wereldleider aan te mogen raken. Ja, dat valt wel mee. Ik heb ook de hand geschud van de Chinese premier een jaar of 3 geleden, toen hij op werkbezoek kwam in Den Haag. En toen was ik uitgenodigd voor de lunch. En, dus het handen schudden van staatsleiders is vaak niet zo bijzonder. Laat ik het zo maar zeggen. Behalve als ze Bill Clinton heet. Want die heeft een hand waarvan je dagen later nog precies herinnert hoe dat nou voelde. Omdat hij zo hard is. Ja, en zo enorm semi-pseudo-kameraadschappelijk. Wat goed. We gaan het vandaag hebben over Poetin en Xi Jinping. Die gaan elkaar vandaag ontmoeten. Ze ontmoeten elkaar ook sinds de invasie in Oekraïne. Hoe zal de sfeer zijn, denkt u, vandaag? Nou, ik denk dat de sfeer natuurlijk zeker heel hartelijk zal zijn, omdat beide leiders en beide landen elkaar best heel erg hard nodig hebben. En er best ook wel heel veel dingen zijn trouwens die te bespreken zijn. Dus ik denk dat we aan de buitenkant een hele hartelijke en bijna uitgelaten sfeer zullen zien, met veel glimlach. Ik denk echt binnen kamers dat er misschien ook wel wat harde noten gekraakt gaan worden over Oekraïne en misschien ook wel andere onderwerpen. Want de twee landen zijn niet, laten lopen, niet volledig synchroon daarover. Nou, welke noten er gekraakt mogen worden of moeten worden, daar gaan we deze ochtend uitgebreid over hebben. Die laatste ontmoeting was vlak voor de invasie van Oekraïne ten tijde van de Olympische Spelen in Peking. Past dat toeval, denkt u, dat het nog net voor die inval was? Ik weet niet of het toeval is. Wat natuurlijk wel is, zo is, en dat is ook uitgebreid uitgemeten in de media en ook op andere manieren, was dat de Chinese regering en de communistische partij niet van tevoren was ingelicht door Poetin over zijn plannen om de Oekraïne binnen te vallen. Dus dat Poetin met een uitgestreken gezicht daar de vriend van China heeft zitten uithangen, terwijl hij dus met iets bezig was wat, zoals we nu zien, enorm grote geopolitieke ramificaties heeft gehad en nog steeds heeft, waar ook China direct mee te maken heeft. Dus dat is denk ik ook de hardste noot die gekraakt moet worden. Dat was niet geweldig, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Dat heeft ons problemen opgeleverd. Er zijn toch achter jullie blijven staan, voor redenen die te maken hebben ook met onze eigen belangen natuurlijk. Maar dan willen we niet dat dat nog een keer gebeurt. En begrijp wel dat we daar best wel problemen mee hebben gehad met jouw beslissing om binnen te vallen. Dus die nood zal zeker wel gekraakt worden. Ik denk dat er ook uitdrukkelijk gepraat gaat worden over wat Xi Jinping verwacht van Rusland in het lopende conflict over Taiwan met de Verenigde Staten, uiteraard. Mm-hmm. Ik denk niet dat hij zal verwachten dat Poetin wapens gaat leveren of gaat meegaan doen, maar wel dat hij natuurlijk verwacht dat er onverkorte solidariteit met China zal zijn. We gaan het iets zou gebeuren natuurlijk. We gaan dat afwachten en we gaan dat nu bespreken. Want zit je te luisteren en heb je vragen aan Frank Pieke, China-expert, werkzaam bij het East Asian Institute, woonachtig in Singapore. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want ik wil eerst even teruggaan met u graag naar het begin van de oorlog, wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt. Het regende toen veroordelingen vanuit verschillende landen in de wereld. Niet van China. Waarom niet, volgens u? Nou, omdat een heel groot aantal redenen. Ten eerste ziet men in China en ook in heel veel andere landen ter wereld, bijvoorbeeld een land als India, ook wel hier in Zuidoost-Azië moet ik zeggen, ziet men de voornamelijk westerse veroordeling van de inval toch als een westers probleem. Niet iets waar men in de andere delen van de wereld noodzakelijkerwijs iets mee te maken heeft. Je hoort ook vaak al stemmen, bijvoorbeeld in een land als India, wat minder hier in Singapore, maar ook wel elders in Zuidoost-Azië en natuurlijk ook in Afrika, dat het West-Amerika en West-Europa het er ook wel naar gemaakt hebben dat Poetin de Oekraïne is binnengevallen. Voortdurend maar te blijven hameren op een mogelijk lidmaatschap van de EU en van de NATO, met name van Oekraïne. En men ziet dan ook vaak dat als een manier van het weer uitbreiden van de westerse invloedssfeer, waar men in die andere delen van de wereld ook mee te maken heeft en waar men ook niet onverkort gelukkig mee is. Dus dat is een beeldvorming die natuurlijk in China heel sterk is en ook heel erg duidelijk door de regering voortdurend wordt uitgedragen voor eigen, laten we zeggen, meer kortzichtige belangen. Maar het is wel een mening en een perceptie die breder gedeeld wordt in de wereld dan we vaak denken. Het is dus niet alleen een Chinees probleem dat we hier hebben. Het is een meer algemeen probleem van landen die eigenlijk wel een beetje klaar zijn met een westerse attitude van dat zij het wel beter weten hoe de wereld ingericht moet worden. Ja. Met name natuurlijk Amerika. Dus dat speelt heel erg sterk op de achtergrond en daar kan China ook op inspelen om op die manier een soort alliantie te vormen, of althans een partnerschap te vormen met andere landen tegen het Westen als het moet. Toch even nog terug naar China, want ze veroordelen het niet, maar ze steunen het ook niet. Dat is altijd in die geopolitieke verhoudingen gaat het echt om de woorden. Steun was er niet vanuit China, maar wel uit landen als Noord-Korea en Syrië. Ja. Waarom veroordelen ze het niet, maar steunen ze het tegelijkertijd ook niet, denkt u? Nou, dat is natuurlijk uiteraard ten eerste omdat men dit ziet als een Russisch probleem. Net goed als Taiwan een Chinees probleem is volgens hun. Dus zij zien ook geen rol voor een Chinese militaire ondersteuning of het verkoop van wapens bijvoorbeeld. Zij zien dit echt als een intern probleem bijna van de Russen. Natuurlijk zeggen ze dat Oekraïne is een onafhankelijk land. Maar toch wordt het wel gepercipieerd als een Russisch probleem. Bovendien is men ook wel beducht voor het feit, uiteraard, dat als men echt volledig achter Rusland zou gaan staan en wapens zou gaan verkopen of meer, dat meteen zou leiden tot een hele sterke reactie vanuit de Verenigde Staten met name, maar ook van West-Europa, nog sterker dan die nu al is. En daar zit men natuurlijk in Peking niet echt op te wachten. Het laatste is natuurlijk dat men nog steeds wel een beetje verbolgen is over Poetins unilateralisme hierin. Van wat ik al eerder zei, hè, dat hij dus gewoon Oekraïne is binnengevallen zonder dat hij daar dat afgestemd heeft met zijn vrienden in Peking. Mm-hmm. Dus al die redenen tellen wel bij elkaar op. Nou, de landen die echt onverkort Rusland steunen, die noemden Noord-Korea en Syrië, dat is natuurlijk niet een gezelschap waar je zo noodzakelijkerwijs in zou willen verkeren. En zowel Noord-Korea. Noord-Korea heeft natuurlijk al heel lang een bondgenootschap met Rusland. Ook met China trouwens. Dat zijn eigenlijk de enige twee bondgenoten die dat land heeft. En uiteraard ligt het dan ook voor de hand dat ze Rusland in een conflict willen steunen. Met verkoop van wapens bijvoorbeeld. Mm-hmm. De Syrische regering is volledig afhankelijk van Rusland geweest. In de oorlog die er maar 1 of 2 jaar geleden opgehouden is. Dus die zijn ook, die hebben eigenlijk ook geen andere keus dan onverkort achter Poetin te gaan staan. Hoe zou die de band tussen China en Rusland omschrijven? Zijn dat bondgenoten? Zijn dat partners? En zo, wat is het verschil precies tussen die twee woorden? Nou, dat is een heel goede vraag natuurlijk. Een bondgenootschap is iets wat vanuit Chinees perspectief altijd wordt gezien als een westerse manier, en misschien ook al een koude oorlogsmanier, om de wereld op te delen in verschillende duidelijk afgebakende invloedssferen. Ja, dus een eerste wereld, een tweede wereld en dan vroeger ook nog een derde wereld. Dat hetgene wat er overbleef is dan de derde wereld. En China heeft altijd gezegd, dat het heeft vanaf het begin van de jaren 50 gezegd, toen de communistische partij in macht was, dat dit een manier is die om naar de wereld te kijken en de wereld te behandelen die hegemonistisch is. In het geval van Amerika hegemonistisch en kapitalistisch, in het geval van de Sovjet-Unie hegemonistisch en revisionistisch. En dat China daar niet aan meedoet, dat China de kampioen is of zou willen zijn van onafhankelijke landen, waar ook ter wereld. En dat is een rode draad die nog steeds heel sterk door Chinese buitenlandse politiek loopt. En natuurlijk wil China haar belangen overal ter wereld behartigen. En dat doen ze steeds meer en steeds duidelijker. Maar ze nemen daar niet de stap van dat ze met landen formele bondgenootschappen sluiten om als het ware een Chinees blok te gaan vormen tegen een Westers blok of tegen wat voor blok dan ook. Dat doen ze niet. Dan zeggen ze dat is een, zeg maar, een Westerse, bijna koloniale achtergrond waar we niet aan mee willen doen. En dat zie je nu ook in de relaties tussen Rusland en China. Rusland en China werken samen natuurlijk op heel veel gebieden, maar zijn geen bondgenoten. Dat wil zeggen, het is altijd een relatie die, laten we zeggen, voorwaardelijk is. Voorwaardelijk afhankelijk van de inschatting van de situatie op een gegeven moment. Men steunt elkaar, men heeft elkaar nodig, economisch en anderszins. Maar het is niet een onvoorwaardelijk iets waarvan men, zoals in de NAVO zegt, mm-hmm, als met een bondgenoot land wordt aangevallen, dan hebben alle andere landen ook de plicht om daar achter dat land zich te scharen en dat land te verdedigen. Ja. Zo'n relatie is het absoluut niet. En China heeft ook dit soort relaties niet met welk land ter wereld dan ook. Is daar een verklaring voor? Nou ja, nogmaals, omdat China zich, zoals ik zei, vanaf de jaren 50 heel erg duidelijk heeft opgeworpen als de kampioen van de niet gebonden landen. Dat we zeggen, voornamelijk de voormalige koloniën in de wereld, of de landen die gedeeltelijk gekoloniseerd waren, zoals China zelf. En het was dus een manier om te zeggen, we zijn anders. We zijn allemaal onafhankelijk. We laten de oren niet hangen naar welk blok dan ook, hoewel ze heel erg machtig kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is iets precies waar we niks meer mee te maken hebben. En dat verklaart ook vaak de reactie van landen als India ook, als Indonesië en dergelijke. Ja. Dat ze eigenlijk geen deel willen uitmaken van een permanent bondgenootschap met de Verenigde Staten of andere landen. En toch wordt dat wel altijd als angst gezien. In ieder geval, als we kijken naar deze Oekraïne-oorlog, dan is er nu toch steeds ook de angst van, gaat China hier misschien bij helpen? Nou, ik denk dat die kans toch betrekkelijk klein is. Ik denk dat voor de... kijk, er zijn twee manieren om te helpen. Ten eerste zouden ze wapens kunnen gaan verkopen aan de Russen. De Russen, zoals ik al eerder zei, kopen al blijkbaar heel veel wapens uit Noord-Korea, met name ammunitie. En China zou dat natuurlijk ook kunnen gaan doen. Er is een kleine kans dat ze het doen. Ik denk niet dat ze het doen. Althans, als ik Xi Jinping was, zou ik dat nooit van zijn leven doen. Ik denk dat het risico dat er aan zit veel te groot is. Maar als hij dat doet, is dat stap 1. Stap 2 zou natuurlijk zijn echt militair meevechten met de Russen. Mm-hmm. Ik denk niet dat China dat ooit gaat doen. China zit al sinds 1979, heeft het geen oorlog gevoerd. De uitbreiding van haar invloed en macht in de wereld is volledig zonder oorlogsvoering, volledig vredelievend gebeurd. Zelfs in de Zuid-Chinese Zee. Dus militair machtsvertoon is alleen maar machtsvertoon geweest. Is niet het inzetten van militaire middelen geweest. En ik denk dat China er een lief ding aan is om dat ook zo te houden, zolang als ze kunnen. En alleen in het geval van Taiwan zouden ze daarvoor een uitzondering kunnen maken. Hoewel ook daar de situatie natuurlijk moeilijk ligt. Ja. Maar ik denk niet dat ze ineens hun hele buitenlandse beleid volledig gaan omgooien om Poetins oorlog te gaan winnen in een gebied dat toch wel best ver echt weg is van China en redelijk perifer is vanuit het perspectief van China. Laten we het hebben over de relatie tussen Rusland en andere Aziatische landen ook. Dit is de relatie tussen Rusland en China. In een artikel van Raam op Rusland schrijven zij dat Rusland ook aansluiting zoekt met andere Aziatische landen, niet alleen maar dus met China. Mm-hmm. Hoe heeft deze oorlog in Oekraïne die relatie veranderd? Is die veranderd? Is die versterkt daardoor? Is die juist verslechterd door die info? Ik denk dat je dan alle Aziatische landen niet over één kam gaat scheren. In het geval van China is er duidelijk meer toenadering of meer afhankelijkheid gekomen. In het geval van India, een ander heel erg groot Aziatisch land, heeft het eigenlijk bevestigd dat India altijd een soort middenpositie wil innemen tussen Rusland en het Westen. Heeft ook een hele lange geschiedenis die teruggaat, ook weer naar de jaren 50 en daar. Ze is India nog steeds aan gecommitteerd. Bovendien, voor India betekent deze oorlog dat de banden met Rusland ook best wel winstgevend zijn. Ze kopen nu veel gas in uit Rusland voor relatief weinig geld. Dus voor India is het helemaal geen probleem, laten we zeggen, de verslechterde relatie tussen Poetin en het Westen. Landen in Zuidoost-Azië kijken natuurlijk wel heel erg scherp naar wat er gebeurt in Europa, maar zien dit toch als iets wat redelijk ver weg is voor hun. Mm. En ze zijn eigenlijk veel meer beducht voor de mogelijke implicaties dat het conflict kan hebben voor de relatie tussen China en de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk datgene waar ze zich, denk ik, vanuit hun geopolitieke positie terecht volledig op richten. En blijven argumenten aandragen, met name in het land waar ik nu woon, in Singapore, dat er toch een middenweg gevonden moet worden en zorgen dat het Taiwan- en Zuid-Chinese zee-conflict, met name het eerste natuurlijk, niet verder escaleert. Onder invloed van wat er gebeurt of zou kunnen gebeuren in de Oekraïne. Dat is hun belangrijkste aandachtspunt. Heeft u het idee dat, dus dat we op een punt staan waarin Amerika niet meer de grootmacht is in de wereld? Daar staan we nog niet. Maar daar kan het natuurlijk wel naartoe gaan. Uiteindelijk zullen we in een wereld terechtkomen. Maar uiteindelijk wanneer dat is, is de laatste tijd ook steeds onduidelijker geworden. Waarin China zeker op basis van gelijkheid geopolitiek optreedt met de Verenigde Staten. Dat is nu nog niet het geval. De Verenigde Staten is nog steeds de werelds belangrijkste hegemon. De belangrijkste politieman, of politievrouw mogen we tegenwoordig misschien zeggen, in de wereld. Maar China is duidelijk nummer twee en is nog steeds in opkomst, ondanks alle problemen die op het ogenblik binnen China en met China zijn. Maar ik denk niet dat deze situatie leidt tot een wereld die opgedeeld gaat worden in twee kampen. Want er zijn ook andere landen die steeds nadrukkelijker meespelen. Hey, ik noemde India al, dat is natuurlijk heel duidelijk. Voorbeeld. Maar ik denk ook dat een groot Aziatisch land als Indonesië bijvoorbeeld ook steeds duidelijker zich zal gaan profileren. Dus ik denk toch dat we met de langzame afneming van de macht en invloed van Amerika en het Westen in het algemeen steeds meer in de richting gaan van een meer multipolaire wereld. Dat is ook iets wat de Chinezen voortdurend zeggen, maar dat is een propaganda trucje. Maar ik denk dat het ook daadwerkelijk een werkelijkheid gaat worden. Dat heeft natuurlijk allerlei voor- en nadelen. Maar een wereld die je heel duidelijk kan opdelen tussen één of twee kampen bijvoorbeeld. Ik denk niet dat we daar naartoe gaan. We gaan eens kijken wat de luisteraar wil vragen. Zometeen praten we hier ook over verder. En dan gaan we het vooral ook hebben over de belangen van China en Rusland in deze oorlog. Zit je nou te luisteren, heb je vragen aan Frank Pieke, China-expert. Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. En laten we Frank daar eens even in gaan kijken. Vroege vragen. Een vraag van Bernd komt daar namelijk binnen. Die vraagt deze ochtend, verdient China op dit moment aan de oorlog in Oekraïne? Verdient geld. Ja. Dus. Ja. Ja, dus alleen meer import vanuit Rusland, gas, olie en dergelijke. Dat goedkoper is dan het anders zou zijn. Dat is eigenlijk de. Maar daar gaat het niet voor China om. Het gaat niet om geld. India misschien wel, maar niet voor China. Nee, dus er zijn dus wel andere landen misschien in Azië die op dit moment verdienen aan de oorlog in Oekraïne, maar China niet per se. Het komt natuurlijk wel dat we hebben, als het over graan gaat, daar hebben we het onlangs ook hier in het programma gehad, over gehad, dat nu dat graan ook uit veel andere landen wordt gehaald, waaronder uit China. Dus dat je op die manier zou kunnen zeggen, dan verdien je aan een oorlog. Ja, maar China heeft geen graan overschot op haar binnenlandse markt. Ze verkopen natuurlijk wel graan in het buitenland, maar ze moeten ook veel voedsel, ook graanproducten, soja en dergelijke, importeren. Dus voor China is het een beetje neutraal, zeg maar. Ja. En China heeft al heel lang eigenlijk een beleid dat het onmogelijk is om haar bevolking te voeden op het niveau dat men wil. Door alleen te vertrouwen op binnenlandse voedselproductie. Irene uit Nijmegen die vraagt zich af. Tegelijkertijd is er ook een top van religieuze wereldleiders, waaronder de paus. Verwacht u een ontmoeting tussen Xi en de paus? Daar weet ik helemaal niks vanaf, want ik wist niet eens dat plaatsvond. In Samarkand ook? Dat weet ik ook niet zeker. Dit is nou een vraag. Dan moeten we misschien nog even verder onderzoeken. Dan kunnen we er later in de uitzending op terugkomen. Ja. Goeie vraag. Zou interessant natuurlijk zijn als die twee elkaar ook ontmoeten. Een vraag van Paul in de Radio 1. Die vraagt zich af, hoe was dit vroeger toen Rusland groter was, als we kijken naar de Sovjet-Unie, en machtiger misschien ook was dan China? Hoe waren de verhoudingen toen, vraagt Paul zich af. Nou, misschien kunnen we dat ook een beetje terugtrekken naar de situatie in de 18e en 19e eeuw. Toen China en Rusland ook duidelijke rivalen waren in het openen van wat nu Siberië is. Het is een belangrijke historische achtergrond die met name de percepties van China in Rusland nog steeds heel erg sterk kleurt. En dat is ook de limiet, zeg maar, voor een echte totale toenadering en echt een hechte partnership tussen deze twee landen. Uiteindelijk vertrouwen de Russen de Chinezen niet. Dat is natuurlijk wel interessant. Dat lijkt me ook vandaag in zo'n gesprek. Hoe bereid je je daarop voor als wereldleider? Om dat een soort van uit te stralen en niet uit te stralen tegelijkertijd. Ja, Dus daar kunnen we nog wel op ingaan. Een vraag ook nog van Leontien, die zegt... Poetin wil Oekraïne, Xi Jinping wil graag Taiwan. Zou de Chinese leider nog op dit moment afkijken hoe Poetin het aanpakt? Of is dat te makkelijk gedacht, vraagt Leontien zich af. Dat is een goede vraag, maar ik denk dat ze hier alleen maar weer een bevestiging zien... dat je alleen oorlog moet voeren, zoals alle goede strategen zeggen... als je een overweldigende militair overwicht hebt. Als je dus eigenlijk al weet dat je gaat winnen. Ja, als je weet dat het dat je bijna zeker weet dat je wint. En een oorlog die je gaat voeren op basis van... we zijn waarschijnlijk wel beter, maar we weten niet zeker, is zelfmoord. En dat is iets wat Poetin nu aan het ontdekken is. Ja, ook met natuurlijk de opkomst van Oekraïne op dit moment weer. Ik denk dus ook met hele grote verbazing om te kijken van... hoe heeft hij dit in hemelsnaam kunnen doen? Zou dat iets zijn wat Xi Jinping vandaag tegen Poetin zou kunnen zeggen? Dat zou zomaar kunnen. Dat hij zal het vast ook wel meerdere keer gezegd hebben... in gezellige telefoongesprekken en dergelijke. Maar dat zal ongetwijfeld nog een keer gezegd worden. Je bent een idioot. Nou ja, dat gaat hij natuurlijk niet zeggen zo. Maar dit was niet, laten we zeggen, heel erg strategisch. En dan zal je ongetwijfeld de Soenze aanhalen... waarin gezegd wordt, dit precies gezegd wordt... van je kan niet alleen een conflict aangaan... als je zeker weet dat je het kan winnen. Goeie vragen komen er al binnen dus in die Radio 1-app. Zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze daar vooral. Een laatste vraag in dit blokje in ieder geval van Daan. Die vraagt zich af, even praktisch, zit er een tolk bij zo'n gesprek als vandaag? Hoe gaan dit soort gesprekken tussen die twee wereldleiders? Oké, dat kan ik ook wel makkelijk. Ja, dat mag je nu wel beantwoorden hoor. Hoe gaat dat? Ja, goed. Hoe gaat zo'n gesprek? Dat is heel simpel. Ja. Ja, nou dat is heel simpel. Natuurlijk zitten de tolken bij. Xi die spreekt geen Russisch en spreekt ook geen Engels. Poetin spreekt volgens mij wel Engels, maar zal dat zeker niet doen. In mijn ervaring spreken wereldleiders altijd met elkaar via tolken in hun eigen taal. Om niet de ander een voordeel te geven als jij in een buitenlandse taal gaat zitten spreken. Het is ook een element van, laat ik zeggen, nationaal trots om met z'n allen in het Engels te gaan zitten spreken of mekaars taal te proberen te spreken. Daarmee zeg je eigenlijk dat je eigen taal niet belangrijk genoeg is. De enigen die dat wel doen zijn leiders van kleine landjes zoals Singapore en België en Nederland en de Scandinavische landen, die gewoon zonder schroom in het Engels spreken in het buitenland. En soms zelfs Duits, als het echt moet. Liever geen Frans. Ja, dat is wel interessant. En die tolken zijn trouwens ontzettend, ontzettend goed. Ik heb ze aan het werk gezien. En ik bedoel, ik spreek heel goed Chinees, maar dat is echt een niveau dat een groter niveau hoger. Dat is echt heel bijzonder. Hoe snel die mensen accuraat die mensen kunnen tolken. Bijna real-time eigenlijk. Nou, real-time. Het is gewoon dat de taal komt aan de ene kant in één oor in... en aan de andere kant komt er gewoon automatisch, lijkt het, de andere taal uit. Ja, bijzonder. Ik kan me goed voorstellen dat het bijzonder is ook om naar te kijken. Ja. Goeie vragen zijn dit in ieder geval. Blijf die stellen in de Radio 1-app. Dan praten we er zo meteen over verder. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag staat de finale van de Gouda Cheese Awards, of de Gouda Kaas Awards, op het programma. Onze gouden redacteur David, die is er geboren en die kan het je ook van harte aanbevelen. Ga daar vooral naar kijken. Welke kaas in de prijzen valt, dat blijft altijd nog wel even spannend. Maar ik denk Gouda Geel ziet van alle kaas in ieder geval vandaag. Daar hebben we een toepasselijke plaat natuurlijk weer voor. Coldplay en Yellow. jumped across for myself trying. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Muziek van Coldplay was dit en Yellow. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 14 september. Vandaag ontmoet de Russische president Poetin voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne de Chinese leider Xi Jinping. We praten deze ochtend over met China-expert Frank Pieken over deze ontmoeting en de toekomst van Rusland ook in Azië. Zit je te luisteren en heb je vragen, die mag je stellen in de NPO Radio 1-app. En net behandelden al een aantal vragen. En er was nog een vraag waar Frank graag op terug wilde komen, dat die goed was en interessant was om nog wat verder uit te lichten. Dat was de volgende. Hoe was de verhouding tussen China en Rusland vroeger in de tijden van de Sovjet-Unie? En Frank, je wilde daar graag nog even op terugkomen, want dat was een interessante vraag. Wat zou je er nog over kwijt willen? Ja, want we zitten toch al een beetje in de modus dat we denken van China en Rusland, die komen steeds nader tot elkaar. Dat is eigenlijk een verstandshuwelijk dat best wel veel toekomst heeft. Mm-hmm. Maar de relatie tussen landen is historisch gezien, zowel 2-3 eeuwen geleden als in het hele recente verleden, best wel heel erg gespannen geweest. En er is ook geen reden om aan te nemen dat die spanningen volledig nu uit de lucht zijn. Als je teruggaat naar zeg maar de 18e eeuw, dan waren zowel Rusland als China grote keizerrijken die allebei zich uitprobeerden te breiden in wat nu zeg maar Siberië is. En er zijn ook conflicten geweest natuurlijk. Uiteindelijk in de 19e eeuw zelfs heeft Rusland afgedwongen dat China bepaalde delen van wat nu Siberië is afstond aan het Russische Keizerrijk onder wat toen heette wat later genoemd werd ongelijke verdragen. En Rusland werd daarmee in het Chinese perspectief werd gezien als gelijk aan alle andere imperialistische landen die China hebben vernederd, zoals Engeland, Amerika, Frankrijk enzovoort enzovoort. Dus die achtergrond speelt nog mee. Vanuit een Russisch perspectief vertrouwen de Russen de Chinezen eigenlijk fundamenteel niet. Want ze zien ten eerste dat Rusland, dat China nog steeds vindt dat die delen van Siberië, die zijn destijds veroverd, eigenlijk een onderdeel van China zouden moeten zijn. En ze weten dat de Chinezen dat weten. Bovendien is er gigantische immigratie, investering, handel ook tussen Noord-China en Siberië. En in Russische percepties wordt het vaak gezien als een soort stille kolonialisatie van Siberië. En ze zijn gewoon bang dat ze op termijn grote gedeelten van Siberië zullen moeten opgeven, omdat die Chinees worden. Ook omdat veel Russen vertrekken uit het westen, het oosten van Siberië, terug naar het Europese gedeelte van Rusland. Dus dat speelt heel erg sterk mee. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat geopolitiek gezien China een voordeel of naar erbij gebaat is dat Rusland enigszins verzwakt uit deze Oekraïneoorlog komt. Absoluut, want dan kunnen ze proberen een prijs te bedingen voor meer concessies. Ik denk niet territorium, dat is niet het eerste waar ze op zullen inzetten, maar meer toegang tot de Russische markt, met name in Siberië. Ook meer toegang voor Chinezen en dergelijke. Dat is iets wat, denk ik, redelijk voor de hand ligt. Niet meteen nu, maar wel op iets langere termijn. Dus een verzwakt Rusland, waar Poetin nog wel aan de macht is, en Rusland dat nog wel sterk genoeg is om een daadwerkelijke dreiging te vormen in Europa, is denk ik voor China een optimaal scenario. Zeker. Ligt dat vandaag ook op tafel, denkt u? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk niet dat dat op tafel zou moeten komen. Maar ik denk dat het wel door de hoofden zal spelen van de twee leiders. Ik denk niet dat er nu al gaat gezegd worden van, weet je wat, we gaan nu wapens leveren aan jou, zodat je die oorlog in Oekraïne kan winnen. Maar dan willen we wel die en die stukjes van Siberië hebben of zo. Ik denk niet dat we zo'n deal gaan krijgen nog. Ja, dat zou wel zeer interessant zijn als daar over land verdeeld gaat worden. Ja, nee, ik denk dat de geschiedenis, zo snel gaat de geschiedenis niet, denk ik. Ik denk dat er meer gesproken gaat worden toch over wat ze verwacht van Poetin in het geval dat het conflict met Taiwan verder escaleert. Ik denk dat dat toch nummer één is op de agenda voor Xi Jinping. Hmm. Wat verwacht Xi van Rusland als het gaat om dat conflict in Taiwan? Nou, uiteraard onverkorte steun. Veroordeling van westerse hegemonistische neigingen om een onderdeel van China, wat een onlosmakelijk gedeelte is van het moederland, om dat een onafhankelijke staat te maken. Dat willen ze, dat het op die manier wordt veroordeeld door Poetin. Ik denk alweer dat China niet zal verwachten dat Rusland militair zal meewerken. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ze dat eigenlijk niet nodig gaan hebben. Ik denk ook niet dat de Chinese regering op het ogenblik al aan het sturen is op een echte verovering van Taiwan. Dat is vaak de beeldvorming die in Amerika toch wel de boventoon voert. Ik denk dat we toch nog steeds op het niveau zitten van war games in plaats van echte oorlog. En dat blijft nog wel even zo. Alweer, ja, zoals ik eerder in de uitzending zei, je moet alleen een conflict aangaan als je absoluut zeker weet dat je het gaat winnen. Ja, ja. En dat weten de Chinezen nog niet in het geval van Taiwan. Toch treffen zij. Ik denk dat ze het wel kunnen winnen, maar het zal ook een hele forse prijs uitdraaien. Toch treffen zij elkaar vandaag. Poetin en Xi Jinping die treffen elkaar vandaag. Welke belangen heeft China? Russisch, of welke economische belangen, heeft China met een goede band met Rusland? Nou, die banden die zijn er, economische banden zijn er al. En de twee economieën, dat wordt ook vaak gezegd en terecht, zijn erg complementair. China kan leveren veel industriële producten, met name ook uit de maakindustrie. China heeft ook veel, zoals ik eerder zei, mankracht en vrouwkracht om in Siberië aan het werk te gaan, in de landbouw bijvoorbeeld. Ook al zie je dat heel veel Chinezen werken, land pachten en dat gaan verbouwen. In de bosbouw zie je ook al veel Chinese bedrijven en dergelijke. Rusland kan aan China leveren bijvoorbeeld nog steeds wel wat zware industrieproducten. Machines en dergelijke, uiteraard ook wapens als dat zou moeten. En Rusland levert natuurlijk, en dat is het allerbelangrijkste, gas en olie en andere mineralen aan China. En dat is handig, want het is naast de deur. Er wordt bijvoorbeeld ogenblik weer een nieuwe gasleiding gebouwd tussen Rusland en China om nog meer leveringen te kunnen gaan doen in de toekomst. Ja. En dus die landen zijn heel mooi complementair in die zin. Merkt u ook dat Rusland zijn blik aan het veranderen is? Wat dat betreft natuurlijk aan de westkant wordt dat gas steeds meer afgeknepen eigenlijk. We willen af van het Russisch gas hier in het westen. Dat Rusland denkt, nou dan sturen we dat toch massaal naar het oosten? Ja, nou zit er natuurlijk een capaciteitsprobleem in. Daarom bouwen ze ook die nieuwe leiding. En je kan niet zomaar even gas een bepaalde kant op sturen. Dat moet ook wel kunnen. China importeert natuurlijk al gas en olie uit Rusland. Maar haar belangrijkste leveraars zijn nog steeds het Midden-Oosten. En ook Turkmenistan voor gas bijvoorbeeld. En andere bronnen. Dus China is niet afhankelijk van Russisch gas of Russische olie. Maar het voordeel is dat Russisch gas en Russische olie op het ogenblik goedkoop zijn. Goedkoper dan van andere landen. En dat is natuurlijk erg aantrekkelijk altijd. Dat geldt ook voor een land als India. Die kopen ook massaal gas in uit China, omdat het goedkoop is. En ze kunnen in roebels betalen, wat ze zelf niet erg vinden. Wij in Nederland en Europa vinden dat wel erg. Maar in China en India vinden ze dat helemaal niet zo erg. De belangen van Rusland ook hierin. Vandaag dus die ontmoeting. Het is de vraag of die onbegrensde loyaliteit, zoals in ieder geval uitgestraald wordt, zo blijft. En of dan ook militaire steun misschien uitblijft. Als we kijken naar de oorlog in Oekraïne, de Russische militaire middelen raken daar langzaam op. In hoeverre gaat China daarbij helpen, denkt u? Nou, dat ligt natuurlijk voor de hand om dat te zeggen. De geopolitieke prijs die China daarvoor zou moeten betalen is gigantisch. En ik denk dat dat heel duidelijk door de hoofden van de leiders in Peking speelt. Dus ik verwacht niet dat ze dat zomaar gaan doen, eerlijk gezegd. Ik denk dat het toch blijft tot bij wel belangrijke verbale steun. Wat betekent dat ook andere landen in de wereld hun relatie met China niet hoeven af te snijden. Want de andere grootmacht, China, doet dat ook niet. Dus er is politieke, geopolitieke ruimte om te doen wat Amerika en Europa zegt in het geval van dit conflict. Dus ik denk dat dat toch het belangrijkste is voor Rusland. En niet zozeer wat materieel China zou kunnen betekenen. Dus ik denk dat het eigenlijk een beetje een status quo blijft. In termen van militaire relaties. Hm. Zou China zich opwerpen als vredesonderhandelaar? Nou, dat werd natuurlijk gezegd aan het begin van het conflict. Maart en april. Zeleny kwam zelfs met een expliciet verzoek aan China om dat te doen. Ik denk dat die tijd toch wel voorbij is. Ik denk niet dat China geloofwaardigheid heeft om nu als neutrale tussenpersoon hier te gaan optreden. China heeft zich heel duidelijk gecommitteerd aan het Russische insteek. En is eenvoudigweg, zoals ik zei, niet geloofwaardig. Dus ik denk toch dat we een ander land zouden moeten vinden om zo'n rol te vervullen. Er zijn natuurlijk best wel kandidaten die zich destijds hebben opgeroepen. Turkije zelfs op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het China gaat worden. Zometeen praten we hierover verder. Laten we zometeen ook gaan luisteren naar vragen van luisteraars. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Frank Pieke, China-expert? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Het is bijna 17:15 geworden. Luisteren we naar muziek van Kings of Convenience. Dit is Catholic Country. More than I want, the more than I want, the more. me anxious to be there by the target and know that I can miss it. I never felt so lonely as when you came and saw me. In the following moment, took your eyes off me. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was sent before I found you. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was sent before I found you. Catholic Country, Kings of Convenience, in samenwerking met Feist, hoorde je op NPO Radio 1. Het is bijna 17:50. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vandaag ontmoeten twee grote wereldleiders elkaar, Poetin en Xi Jinping. We hebben het deze ochtend over die ontmoeting. Wat kunnen we daarvan verwachten? En wat kunnen we ook vooral verwachten van de jaren die volgen? De jaren misschien na een oorlog en de jaren waarin Rusland zijn plek in Azië steeds belangrijker begint te vinden en op begint te eisen. Ik heb het daar deze ochtend over met China-expert Frank Pieke. Jouw vragen daaraan mogen gesteld worden in de gratis NPO Radio 1-app. En dat wordt volop gedaan. En ik wil graag een aantal vragen aan Frank voorleggen. Frank, laten we eens even kijken. Eerst nog even terugkomen op het vorige vragenblokje. Toen hadden we een vraag over de religieuze wereldleiders. Die ontmoeten vandaag elkaar ook. Maar dat is niet in hetzelfde land. Die ontmoeten elkaar namelijk in Kazachstan. En Poetin en Xi Jinping die ontmoeten elkaar in Oezbekistan, hè? Ja, dat klopt, ja. Waarom is dat eigenlijk in Oezbekistan? Vraag ik mezelf nog even. Nou, omdat het. Dat is een hele simpele vraag. Het is geen bilaterale ontmoeting tussen Poetin en Xi Jinping. Maar het is een bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organization. Die gaat al terug naar het jaar 2000. Oorspronkelijk opgezet door China om haar relaties met de Centraal-Aziatische landen te versterken. Later hebben Rusland en India zich daar ook bij aangesloten. Er wordt nu gezegd dat Iran zich er ook zal bij gaan aansluiten. Dus het is een multilateraal overleg, een platform. Oezbekistan is een van de oudste leden van dat platform. Dus vandaar dat ze het deze keer organiseren. Een vraag daarna van Nancy in de Radio 1. Die vraagt zich af, ik ben altijd wel benieuwd of alles wat er besproken wordt naar buiten komt. En of er geheime zaken achtergehouden worden. Ten nadele van het Westen bijvoorbeeld. In hoeverre gaan wij vandaag precies horen van wat er besproken wordt? Nou, elk diplomatiek overleg is altijd achter gesloten deuren. En als het niet achter gesloten deuren is, dan is er vaak een bijeenkomst later of eerder misschien, die wel achter gesloten deuren is. Anders kan je geen diplomatie doen. Als je alles in de openbaarheid doet, dan kan je nooit deals maken, dan kan je nooit compromissen sluiten, want dan gaat de buitenwereld onmiddellijk allerlei principiële bezwaren maken en dergelijke. Dus diplomatie moet gewoon vertrouwelijk zijn. En dat is ook in dit geval natuurlijk zeker het geval. Ik verwacht ook helemaal niet dat er nu een communiqué komt waarin heel duidelijk wordt uitgelegd precies wat er besloten is en wat er verder gaat gebeuren. Ik denk dat we toch een communiqué krijgen met wat algemeenheden over vriendschap en vertrouwen en begrip en samenwerking in de toekomst. Misschien een veroordeling erbij natuurlijk van het Westen over haar attitude, zowel in het Taiwan-conflict als het Oekraïne-conflict. Maar verder dan dat zal het waarschijnlijk niet gaan, hoor. En dat is ook hoe het moet, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Als je alles in de openbaarheid gooit, dan kan je eigenlijk niet meer besturen. Dat geldt ook binnen het land trouwens. Maar goed, dat is misschien een ander onderwerp. Een vraag van Meredin, die vraagt zich af, bemoeit China zich bewust niet met de oorlog omdat ze weten dat ze afhankelijk zijn van de westerse handel? Ik bedoel, wij de westerse wereld maken China rijk omdat we natuurlijk veel producten daar kopen. Ziet hij of zij dat goed? Ja en nee. Aan de ene kant is het heel duidelijk dat het voor China belangrijk is dat de relatie met westerse landen, zowel Amerika als Europa, niet nog verder verslechtert. Heel duidelijk. Aan de andere kant is het niet zo dat China volledig afhankelijk is van ons. China is wel afhankelijk van meer in het algemeen wat vaak globalisering wordt genoemd. China is de grootste. Is het land dat het meeste profijt heeft gehad van de globalisering vanaf zeg maar de jaren, begin van de jaren 90. En dat is nog steeds zo. China is een, wat dat betreft een heel open land geweest, zowel investeringen vanuit het buitenland naar China toe als handel, als tegenwoordig ook steeds meer investeringen vanuit China naar het buitenland. En maar dat beperkt zich geen zin tot alleen Amerika of Europa. Dat is mondiaal zo. Hm. Dus China heeft ons nodig, zeker. Net zo goed als wij, en dat is heel belangrijk om toch altijd weer te benadrukken, net zo goed als wij China heel erg nodig hebben. Het kan natuurlijk wel makkelijk zeggen van ja, ze worden rijk door ons dingen te verkopen, maar dat betekent dat wij die dingen kunnen kopen tegen prijzen die veel lager zijn, of lager zijn, dan als ze van elders worden betrokken of als we ze zelf zouden maken. Dus wij hebben er ook heel veel profijt van. We hebben ook ontzettend veel profijt van onze investeringen, buitenlandse investeringen in China. Daarmee worden onze bedrijven rijk en winstgevend. We hebben ook heel veel profijt van Chinese investeringen in Europa en in Amerika. Want dat betekent dat er technologie, bedrijvigheid komt, werkgelegenheid komt, die er anders niet zou zijn. Dat bedrijven bijvoorbeeld worden opgekocht en daarmee worden gered van faillissement. Wat in Nederland ook een aantal keren al is gebeurd. Dus afhankelijkheid werkt altijd twee kanten op. En als het goed is, hebben beide partijen daar baat bij. Heeft u het idee dat ze zeggen van ja, wij hebben alleen maar voordeel, de Chinezen hebben alleen maar voordeel van ons en ze leven op onze zak, is denk ik een hele verkeerde instelling. En dat als we op die manier erover denken, dan nemen we beslissingen in onze relatie met China die denk ik heel verkeerd kunnen uitpakken voor onszelf. Ja, heeft u het idee dat die afhankelijkheid echt hier in het Westen bekend is? Nou, niet voldoende. Kijk, de beeldvorming die uit deze vraag toch een beetje spreekt, die hoor ik dagelijks, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, elders Europa, zelfs hier in Zuidoost-Azië. Het idee van China heeft lang genoeg onze zak geteerd, heeft ons lang genoeg heeft profijt van ons gehad. We hebben nooit iets eraan teruggedaan. Dat heeft ons heel veel geld gekost, dat heeft ons heel veel werkgelegenheid gekost, dat heeft ons heel veel invloed gekost, heeft ons heel veel technologische voorsprong gekocht, en het is nu maar eens tijd om daar paal en perk aan te stellen. Ik denk dat dat een insteek is die ook steeds meer hoort naarmate de relatie tussen China en het Westen verslechtert. Die, zoals ik zei, leidt tot een verkeerd beeld van de afhankelijkheid en een verkeerd beeld en besluitvorming over hoe we met China moeten omgaan. Ja. Waarbij we moeten denken van, nou ja, waar hebben we voordeel van, waar hebben we geen voordeel van? Als we iets van iets geen voordeel hebben, hoe kunnen we dat in ons voordeel veranderen? In plaats van te denken, we moeten die Chinezen gewoon terugdouwen. Want alles wat ze doen is eigenlijk in ons nadeel. Een vraag van Arend. Die vraagt zich af: goedemorgen. Importeren de Chinezen in het verleden ook veel graan uit Oekraïne tot een half jaar geleden? Nu die import natuurlijk wat meer, die export is losgevallen, stilgevallen. Importeerden de Chinezen veel graan uit Oekraïne? Dat weet ik gewoon helemaal niet. Precies waar het graan dat China importeert vandaan komt. Dat is ook niet zo belangrijk eigenlijk, waar een product vandaan komt. Het gaat er meer om de totale wereldmarkt van een bepaald product en de prijs die dat product op een bepaald moment heeft. Of het naar beneden gaat, omhoog gaat. Dus het wegvallen van Oekraïnse export van graan heeft nadelige gevolgen voor China, omdat de wereldprijs van graan daarmee omhoog gaat. En dat is iets wat ze natuurlijk niet willen. Gerda, die vraagt zich af. Onafhankelijk of dit graan uit de Oekraïne komt of waar dan ook vandaan. Een vraag van Gerda, misschien kunt u daar wel iets over zeggen. Die vraagt zich af, ik heb een simpele vraag gesteld, stelt zij. Zullen China en Rusland meer gaan samenwerken wat betreft ruimtevaart? Ja, daar hoor je eigenlijk niks over. Nee. Af en toe wordt er wel iets over gezegd, maar het gekke is dat Europa en Amerika en Rusland nog steeds meer samenwerken in ruimtevaart dan China. En het ligt inderdaad niet voor de hand. Dat heeft toch te maken met de détente van de jaren 80 en de jaren 90 tussen Rusland en het Westen, die nog steeds een rol speelt. Ik heb wel begrepen dat men in Amerika nu die samenwerking met Rusland op het gebied van ruimtevaart wel gaat stopzetten. Ik meen vanaf volgend jaar of het jaar daarna. Met name dat ruimtestation wat er nog steeds is. Mm-hmm. Daar wordt geen opvolger meer samen met de Russen voor gebouwd. Voor zover ik begrijp. Maar dat is niet een onderwerp waar ik nou enorm in thuis ben, hoor. Nee, goed. Ook daar kunnen we natuurlijk een verschuiving misschien gaan zien. Een vraag, dan een andere vraag die vanuit mijzelf weer komt. Dat gaat over Rusland als Aziatisch land. Want er wordt gespeculeerd dat Rusland een Aziatisch land wordt langzamerhand. We hebben het nou al gehad, hè, dat die rug langzaam richting het Westen gekeerd gaat worden. Denkt u dat ook, dat Rusland op termijn een Aziatisch land wordt? Ik denk niet meer dan andere delen van de wereld. Natuurlijk verschuift het zwaartepunt van de wereldeconomie... En ook van geopolitiek trouwens, zich steeds meer richting Oost-Azië. Dat is een proces dat al heel lang aan de gang is. En waar we nu middenin zitten. En Rusland is daar een onderdeel van, uiteraard. Dat, Rusland moet steeds meer kijken naar wat er gebeurt in Azië. Maar dat geldt ook voor ons in Europa, dat geldt voor Afrika, dat geldt voor Zuid, het geldt voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat is Rusland niet speciaal. Wat wel belangrijk is, is die historische achtergrond van relaties tussen China en Rusland, waar ik het over had, die denk ik toch wel een duidelijke grens stelt aan het niveau en diepgang van samenwerking tussen die twee landen. En als laatste moeten we noemen dat Rusland, ondanks het feit dat het overgrote deel van het land in Azië ligt, dat de bevolking voor het grootste gedeelte in het Europese gedeelte zit, dat het steeds meer zo wordt. Mm-hmm. Mensen migreren vanuit Siberië naar het Europese deel weer. Dat is een tendens die al... Oh, de verbinding... En elite... Ik ga je toch even onderbreken, meneer Van Pieken, want de verbinding is helaas zo net in die laatste paar seconden van de uitzending niet voldoende genoeg. Ik zeg, laten we heel even snel contact elkaar proberen contact opnieuw met elkaar te zoeken. Hopelijk lukt dat nog in die laatste paar seconden. Het is nogal een interessante vraag natuurlijk die speelde. Even kijken of u weer terug bent. Ja. Ja. Volgens mij wel. Vertelt u verder. Ik ben er weer. Ik was dus aan het zeggen dat de Russische elite toch Europees gericht is. Ze vinden zichzelf een Europees land en willen ook graag op die manier gezien en behandeld worden. Ondanks het feit dat die relatie met Europese landen altijd heel gespannen is, is Rusland traditioneel en nog steeds Europees. En ik denk niet dat dat fundamenteel gaat veranderen. Maar dit is ook een vraag die je natuurlijk moet bespreken met een Ruslandkundige en niet met een China-expert zoals mij. Vandaag, die ontmoeting tussen die twee grote wereldleiders. U bent China-expert, woonachtig in Singapore. Waar hoopt u op vandaag? Ik hoop op een in ieder geval geen escalatie of escalatoren uitingen over wapenverkoop of militaire steun. Ik hoop dat er gezegd wordt dat deze twee landen veel samen zullen werken en dat het allemaal fijn is en goed is. Maar dat er niet echt heel veel concreets uitkomt eigenlijk. Dat hoop ik. Dank u wel voor uw tijd deze ochtend vanuit Singapore. Was het China-expert Frank Pieken. Ik wens u een goede dag alvast vandaag. En we gaan het zien wat er uit uw ontmoeting vandaag komt. En daar zal je vast ook meer over horen nog vandaag op deze zender. Dit gesprek is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app zometeen. Hier het NOS Radio 1 Journaal. Wij melden ons morgen weer dan op deze plek Ruben van Haft. Een fijne dag. Radio 1. 6 uur. Simone Wijman.